Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: Ako to neće, Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprotstavi, taj neće ući, odgovori on. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتاف الشاهين عريانا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم Današnji vaš i naš gost, dragi poštovani slušaoci i slušateljke, Hafiz, magistar tefsira Muhammed Fadl Porča. Današnja tema je naslovljena sa ibadet i adet. Tema uvijek aktuelna, a posebno na ovim našim prostorima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم خبالا يزهبالا أزوشنا الله تبارك وتعالى صلوات سلام نيكوغ Rasuli Ekrema Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegove časne ashabe, porodicu i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Jedna od vrlo važnih tema o kojoj je potrebno da se progovori u ovom našem vremenu i na ovom našem prostoru jeste pitanje ibadeta i adeta. S Allahom Đelešanuhu pomoći govorit ćemo o ovoj tematici s više aspekata. Kao prvo, govorit ćemo o tome šta znači ibadet i šta znači adet u jezičkom i terminološkom smislu. Zatim, bit će govora o tome šta je to karakteristično za ibadete, a šta i po čemu se prepoznaju adeti. Dohvatit ćemo se, ako Bog da inša Allah, i pitanja ibadeta i adeta u fikskom području, tako što ćemo vidjeti šta se koristi kao osnova kod adeta, a šta kod ibadeta u utvrđivanju istih. Poznato nam je da uzvišeni Allah kao stvoritelj svega, gospodar svega, onaj koji je vladar cjelokupnog svemira, je taj koji jedini zaslužuje da bude obožavan. To jeste da mu ljudi budu u potpunoj pokornosti. Nema sumnje da Allahova milost je bila da dolaze među ljude njegovi poslanici i vjerovjesnici kako bi ljudima dostavili pravu vjeru i Allahovu poruku. Osnova vjere jeste upravo da se definiše i da se u praksi pokaže odnos čovjeka prema svemu oko njega, a prije svega odnos čovjeka naspram njegovog stvoritelja uzvišenog Allaha dželle šanu. Osnova dakle vjere jeste pokornost i prihvatanje uzvišenog Allaha kao stvoritelja i gospodara svega, prihvatanje njegovo kao božanstva i onoga kome pripadaju sve vrste ibadeta. Ibadet u jezičkom značenju znači jedan put kojim je neko već prije prošao. A u terminološkom značenju se definiše kao ono sve što uzvišeni Allah voli i sa čime je zadovoljan. Radilo se o riječima i dijelima javnim i tajnim. Iz ove definicije vidimo prije svega da jezički ibadet označava i ukazuje na jednu vrlo važnu karakteristiku svoju, a to je da ibadet nemaju pravo ljudi da uspostavljaju. Iz jezičkog značenja ibadeta vidimo da je to put kojim je već neko prošao, da je to nešto što je već zacrtano i određeno, precizirano kuda treba da idemo i prema čemu treba da se krećemo. Iz toga ćemo vidjeti da uzvišeni Allah kao stvoritelj ljudi propisuje ljudima ono šta treba da radi. U tome smislu, kada se vidi među ljudima da u svojoj vjeri uspostavljaju ono što vjerom objavljeno nije, dakle ono što nije došlo od uzvišenog gospodara, naći ćemo Kur'an da vrlo žestoko na to reaguje i kaže uzvišeni Allah: Em lehum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Imaju li oni božanstva koja im propisuju u njihovoj vjeri ono što Allah nije dozvolio? Što znači da je to pravo uzvišenog Allaha dželle šanuhu i nikoga drugoga propisivanje vjere, propisivanje ibadeta. I zato ćemo sa druge strane naći vrlo strog šerijatski stav u pogledu novih stvari koje ljudi nekada pokušavaju uvesti namjerno, a nekada to rade nesvjesno, nenamjerno, uvodeći nove stvari u vjeru. I zato ćemo vidjeti u mnogim hadisima Rasula a.s. da on kategorički to zabranjuje i čak upozorava svoj ummet da im se ne bi desilo da mijenjajući iz generacije u generaciju svoju vjeru, mijenjajući ove ibadete koji su isključivo pravo uzvišenog Allaha dželle šanu, da im se ne bi desilo da nakon nekoliko stoljeća i vijekova vidimo da se ta vjera u stvari pretvorila u sasvim drugu jednu vjeru koja ne ima u biti velike povezanosti sa izvornom vjerom. Da se to ne bi desilo, vidjet ćemo u mnogim sahih hadisima Rasula a.s. da kaže: Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Dobro se čuvajte novih stvari u vjeri. Dakle, ovdje se zabranjuje strogo uvođenje bilo čega novog u vjeri. Što znači uvođenje nečega novog mimo vjere, u tehnologiji, industriji, ljudskome napretku i tako dalje, to ne ima nikakve zapreke, čak je to od onih poslova koji su pohvaljeni da ih čovjek radi kako bi mu oni bili olakšica za ispunjenje ovoga cilja o kome upravo sada govorim. Dakle, vidimo iz hadisa Rasula a.s. da strogo zabranjuje da se uvode nove stvari u vjeru, jer to upravo se suprotstavlja ovom velikom temelju vjere, a to je da pravo na vjeru polaže jedino i isključivo uzvišeni Allah i niko drugi, stvoritelj ljudi. I vidjet ćemo šta se desilo sa mnogim ideologijama i vjerama koje se nisu držale ovoga pravila, koje su dale svojim sveštenicima, koje su dale svojim prvacima među sobom pravo da propisuju vjeru, da im mijenjaju kroz svoje kongrese, kroz svoje sastanke i tako dalje, da mijenjaju tu vjeru. Da danas dozvole jedno, sutra zabrane drugo i tako dalje. To je isključivo pravo uzvišenog stvoritelja i nikoga drugog. Čak u to se Allahovi poslanici nemaju pravo miješati. Oni samo dostavljaju Božju poruku i ništa više. I vidjet ćemo, dakle, s jedne strane da se strogo zabranjuju novotarije u islamu. I to je jedan od uzroka svakako Allahovom, Đelešanuhu voljom i njegovom blagodaću da se očuva ova vjera. Vidjet ćemo da je to jedan od velikih uzroka očuvanja izvornosti ove vjere. Dakle, čuvajte se dobro novotarija. Fe inne kulle muhdethetin bid'a. Jer svaka nova stvar u vjeri zove se bid'atom. Dakle, da se radi nešto danas u ovom stoljeću ili onima prije nas ili poslije nas što nema osnove u vjeri, što nema osnove u Allahovoj knjizi Kur'anu, koja je ostala čista, originalna i očuvana do današnjeg dana i takva ostaje do sudnjega dana, i ono što je bilo u praksi Allahovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koji je došao upravo da potvrdi ono sa čime su došli poslanici prije njega. Da potvrdi izvorno ono što je od toga ostalo, ili da u svakom slučaju ispravi ono što se od toga iskrivilo. Dakle, vidjet ćemo da se sve te novotarije u vjeri nazivaju jednim imenom bid'a. Wa kulle bid'atin dalal. I taj hadis se završava riječima Allahovog Resula alejhiselam, a svaka novotarija jeste stramputica. Što znači svaka nova stvar koja se uvede u vjeru, ona se zove bid'atom i ona vodi na krivi put. Kažemo da je ibadet ono što je isključivo pravo uzvišenog Allaha Đelešanu. Isključivo pravo da ga propisuje jedino on, i drugo, isključivo pravo da se njemu ibadet upućuje. To jeste ta neprikosnovena pokornost. I zato ćemo vidjeti u jednom vrlo sažetom, ali hadisu koji obuhvata i ulazi u mnoge pore našeg svakodnevnog života, vidjet ćemo da kaže Resul a.s. La ta'ata li mahlukin fi ma'asijetil halq. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Što znači ta neprikosnovena vlast, kao što ona jeste u stvarnosti, na nebesima i na zemlji, koja pripada uzvišenom Allahu, treba da i mi je prihvatamo i priznajemo kako ideološki u svojoj akidi i vjerovanju, koja ne ostaje samo u srcu, već se pojavljuje i na našim dijelima i pokazuje se na našim riječima. Ibadet možemo ukratko reći da je to pokornost uzvišenom Allahu Đelešanu. Raditi po onome sa čime je on uzvišen i zadovoljen. I zato princip jednog muslimana treba da bude u svakom slučaju, prije nego što nešto učini, da stane i da se zapita. Je li sa time zadovoljan moj gospodar ili nije? Da li ja to smijem uraditi ili ne smijem? Jer ćemo vidjeti i u kuranskim ajetima i u hadisima Resula alejhi zato sam da se često kaže men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir. Onaj ko vjeruje Allaha i sudnji dan. To jeste, tvoje vjerovanje se očituje na tvojim djelima. Jer nije dovoljno da ti kažeš i da tvrdiš da pripadaš ovoj vjeri. Već se to treba pokazati na tvojim djelima. Jer šta znači reći to je istina i to je ispravno i to je u redu. Ja to priznajem. ali kad dođemo na djela, onda se pokazuje da je nešto drugačije. Onda vidimo da to se ne slaže. A u osnovi ovdje ne smijemo biti dvolični u svojoj vjeri. Kako u svojoj vjeri, tako i kod ljudi. Što znači, ne smijemo jedno govoriti, a drugo raditi. Ne smijemo jedno biti ubijeđeni, a drugačije raditi. Dakle, svoj život podčiniti svoj život uzvišenom stvoritelju Allahu dželle šanu. Mi ćemo vidjeti da kuranski ajet, koji je zaista najbolji odgovor svim filozofima, svim naučnicima, mudracima, onima koji hoće da dadnu odgovor na pitanje zašto smo stvoreni. Uzvišeni Allah nam kaže: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ni zbog čeg drugog ne stvorih ni džine ni ljude osim da mi ibadet čine. To jeste drugim riječima da mi budu pokorni i da rade po onome sa čime sam ja zadovoljan i po onome što ja volim. Dakle, to je svrha i cilj našeg stvaranja. Da budemo iskušani time što su nam propisi naše vjere određeni. I zato pokazat će se onaj ko vjeruje i ko potvrđuje svoje vjerovanje i onaj ko ne vjeruje i to svoje nijekanje isto tako na jedan način potvrđuje. Nekima je shvatanje ovog ajeta neobično i kažu: kako mi sada možemo, ako smo stvoreni, da samo ibadet Allahu dželešanuhu činimo i ništa drugo ne radimo? Kako mi možemo onda samo klanjati, samo postiti, samo biti u ibadetu? A ajet tako kaže. Ajet kaže da ni zbog čeg drugog nismo stvoreni. Što znači cjelokupni naš život treba da bude ibadet. Treba da bude u stvari pokornost uzvišenom Allahu dželešanu. Odgovor na to jeste vrlo lahak. A to je: sva naša djela koja činimo treba da su u skladu sa željom i voljom uzvišenog Allaha, našeg stvoritelja. To jeste, sve što radimo, radimo u ime njega. Sve što radimo, radimo po propisima njegove uzvišene vjere. Što znači, ne izlazimo iz okvira njegove volje i želje i svoju volju i želju podčinjavamo želji i volji uzvišenog stvoritelja Allaha dželešanu. U tome smislu cjelokupni život jednog muslimana postaje ibadet. Postane Bogu ugodno djelo. Postane pokornost uzvišenom Allahu dželešanu. I to je značenje riječi musliman. Onaj koji je predan Allahu. Kada uzvišeni Allah pita Ibrahima alejselam: "Iz qala lahu rabbuhu eslim." Zapravo kada mu kaže i samim time i naređuje, kada mu reče njegov gospodar: "Eslim, ti se predaj Allahu uzvišenom, budi sav Allahov i sva tvoja djela neka su Allahu podčinjena." Kale: "Eslemtu li rabbil alemin." Ibrahim a.s. odgovara i te riječi su njegove zabilježene kroz istoriju u vječnoj knjizi do sudnjega dana. On odgovara i kaže: "Eslemtu li rabbil alemin." Primio sam, prihvatio sam istinu i pokoravam se u potpunosti. I nije kod toga stao, već kaže: "Li rabbil alemin." Gospodaru svih svjetova. Što znači, sada prelazimo na jednu drugu tematiku. A to je: šta znači pokornost Allahu? Što to znači? Jednostavno ulazak u skupinu onih koji su pokorni Allahu. I imamo dvije vrste pokornosti njemu. Jedna pokornost je nužna pokornost. I uzvišenom Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na zemlji. I kozmička tijela, i vjernici, i nevjernici, i životinje, i sve mu je pokorno. U smislu pokoravanja njegovim zakonima, iz kojih izaći ne mogu. Kada uzvišeni Allah određuje i naređuje nebesima i zemlji: "Itija tau'an au karha." pokorite se milom ili silom. Oni su se pokorili milom, jer znaju ako neće milom, moraju se pokoriti na drugi način. I toj vrsti pokornosti, pokornosti Allahovim zakonima od kojih ovisi njihov život, svi su pokorni. Imamo drugu vrstu pokornosti, a to je pokornost dobrovoljna, koja je data na volju ljudima i džinima. U tom smislu to su šarijatski i vjerski propisi koje čovjek dobrovoljno izvršava. Kažemo dobrovoljno, ne po tome treba li ili ne treba, da se misli hoće li ih izvršiti ili neće. On je dužan ih izvršiti i bit će pitan za to. I posljedica neizvršenja njihovog čeka i na ovome svijetu prije budućega. Ali dato mu na slobodnu volju da ima mogućnost i da ne izvrši, ali posljedice imaju za sve. Dakle, u kontekstu ibadeta i adeta, ko boda inšallah, nastavljamo dalje o tome šta su to adeti, šta je karakteristično za adete i kakva je veza između adeta i ibadeta. Molim uzvišenog Allaha da nam u tome pomogne. Bismillahirrahmanirrahim. Kada govorimo o ibadetu, nužno je da se spomene da je prva naredba u mushafima, kada ih učimo, ja ejuhen nasu ubudu rabbekum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ova naredba je upravo vezana za ibadet, za pokornost uzvišenom Allahu. Gdje uzvišeni Allah, u prijevodu značenja citiram, kaže: o ljudi, ibadet činite i pokoravajte se gospodaru vašim, koji vas je stvorio, a i one prije vas, da biste bili bogobojasni. Kao što je prilikom prve objave bilo naređeno ikra bismi rabbika alladhi khalaq, uči u ime gospodara tvoga koji ih stvara, i to je jedna vrsta ibadeta. Isto tako, učeći Kur'an Kerim od početka, vidjet ćemo da je prva naredba u njemu upravo naredba da se čini ibadet, dakle da se bude u pokornosti uzvišenom Allahu dželle šanu. Ta pokornost, što je vrlo važno da se shvati i naglasi, nije pokornost opšteg i formalnog karaktera. Jednostavno rečeno, to nije pokornost u smislu osjećaja. Nije pokornost u smislu lijepog mišljenja, samovoljenja i ničega drugoga. Već je to upravo pokornost u poslušnosti onoga koji ističe i govori da je vjernik, u pokornosti njegovoj uzvišenom Allahu, stvoritelju dželle šanu. Upravo ova pokornost je ono što odvaja vjernika od onih drugih. Mi ćemo vidjeti kroz istoriju čovječanstva da je bilo naroda koji su shvatali Allahovu poruku i govorili su se mi'na, mi čujemo, mi shvatamo, razumijemo to. Ali nisu nakon toga rekli ata'ana i mi smo pokorni, već su govorili se mi'na wa asajna. Mi čujemo, ali smo asije, ali nećemo, ali za inat hoćemo po svome. To onda još gore. Kao što se kaže u jednom arapskom stihu, in kunte la tedri fa tilke musibetun, wa in kunte tedri fa l musibetu a'zamu. Ako ne znaš, ako nisi znao istinu, to je musibet, to nije u redu. A ako si znao istinu i pored tvoga znanja ti drugačije i krivo radiš, onda je to još gore. Dakle, to znanje ne opravdava te u tome što ne radiš. I zato je velika greška nekima kada kažemo zašto to ne radite, što treba da rade, ili zašto radite ono što ne trebaju da rade, oni kažu ja to znam. Pa to znanje nije opravdanje toga što se radi ili u drugom slučaju ne radi. Već je to zapravo dokaz protiv onoga koji zna, koji je saznao, ali neće da radi i da bude u pokornosti onome kojemu je to naredio ili u dotičnom slučaju zabranio. Adet u jezičkom značenju je uzet od riječi ade jaudu, ono što se ponavlja, ono što se vraća, ono što ćemo s vremena na vrijeme ponovo vidjeti. A u terminološkom značenju to je ono što su ljudi uobičajili raditi u svome životu i ono što su naslijedili od svojih predaka. Dakle, u jezičkom značenju vidjet ćemo kada se vratimo na njega da je to nešto što se s vremena na vrijeme ponavlja. I to je potom je dobio ovaj izraz, naziv adet. Ono što se ponavlja. Ono što su ljudi naučili da rade u svome životu i ono što su naslijedili od svojih predaka. Od toga značenja je i riječ id, a to je praznik. I praznik može biti mjesto, može biti vrijeme, može biti određeni kult, može biti određena radnja i tako dalje. Sve ono što se ponavlja. I zato je Resulullah alejhi salatu vesselam, vidjet ćemo shvatanje značenja id, praznikovanja toga, onoga što se ponavlja s vremena na vrijeme, gdje Resulullah alejhi salatu vesselam kaže: Allahumma la taj'al qabri 'idan yu'bad. Bože, ne učini moj grob, moj mezar, ne učini praznikom koji će biti obožavan. Dakle, gdje će ljudi praznikovat i svetkovat na tome mjestu u određeno vrijeme i tako dalje. I upravo iz ovoga značenja možemo odrediti važnost praznika u islamu. I to da praznika u islamu određuje jedino stvoritelj ljudi, a to je uzvišeni Allah dželle šanu, koji određuje koji će se dani veličati i koji su dani od mnogobrojnih priznatiji od drugih, isto tako i noći. Ovdje se postavlja jedno vrlo važno pitanje, a to je kada definišemo riječ adet ili običaj među ljudima, kakav odnos to ima sa vjerom? Nema sumnje da sve što se radi i što se dešava oko nas, vjera u pogledu toga, vjera islam u pogledu toga kao živa vjera, kao vječna vjera, ima o tome svoj sud. Zapravo taj sud je sud onoga koji je uspostavio ovu vjeru, a to je uzvišeni Allah dželle šanu, koja je bila vjera u stvari svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika od prvog do posljednjega. Iz ove definicije kad kažemo da je običaj ono što su ljudi naučili da rade u svojim poslovima ovo svjetskim i ono što su naslijedili od svojih predaka. Ovdje ipak ograničavamo da je to vezano za ovo svjetske poslove. Dakle, za poslove koji nisu vezani za vjeru. Jer u pogledu vjere mi ćemo vidjeti da ljudi mnogo toga od vjere često se dešava da nasljeđuju od svojih predaka. Mnogo ljudi još uvijek, nažalost, prima vjeru po nasljedstvu. Kada nekog pitamo zašto vjeruješ ili kada raspravlja sa nekim, razgovara, vodi dijalog i bude pitan zašto vjeruješ, on kaže pa vjerujem zato što sam tako rođen u takvoj porodici, otac i majka su mi bili muslimani, moj dedo, nana su bili hađije i tako dalje. Dakle, veže se za svoje pretke. U tom slučaju vidjet ćemo da je vrlo bitno da čovjek je dužan biti vjernik, musliman iz ubjeđenja, a ne iz nasljeđenja. Dakle, ne iz toga principa što su njegovi preci bili samo takvi i ništa više, već upravo zbog toga što on stoji isto tako na tim principima, što poznaje tu vjeru i što je ubijeđen da je to ispravno i da je to istina i da je to jedini put uspjeha i spasa. Dakle, vjernik je iz ubijeđenja, a ne iz toga što je to vjerovanje naslijedio od svojih predaka. Zašto? Jer upravo kroz ovaj princip, princip ubjeđenja, princip čvrstog vjerovanja, se može garantovati kao prvo iskreno i čvrsto vjerovanje, a drugo da se to vjerovanje kroz generacije neće iskriviti, jer ako dođe do iskrivljenja ili iskrivljavanja vjerovanja kod određenih ljudi u nekim generacijama, onda znači da svi oni koji dolaze poslije njih automatski bit će na krivom vjerovanju i radu u vjeri. A to svakako da nije ni opravdanje, niti je to s druge strane dokaz da se može i smije tako raditi. Vidjet ćemo da su neki narodi prije nas opisani kuranskim riječima: la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Oni ne poznaju svoju vjeru osim samo priče, prepričavanja, kazivanja. Ne znaju šta im to njihov gospodar poručuje. Ne znaju sa čime je došao Allahov poslanik. Već od svoga vjerovanja imaju samo to što kažu: pričali su nam naši preci, naši drevni su bili na tome, tako smo mi njih zatekli. I to je njihova vjera. Kur'an to kritikuje i kaže: la ya'lamuna al-kitab. Oni ne znaju svoj kitab. Znanje svoje vjere i znanje kitaba, znanje Allahove knjige, ograničilo se na usku skupinu ljudi koji na neki način ili to znanje čuvaju za sebe ili neki od njih ne šire to znanje. I tako da mnogi sljedbenici te vjere ili toga kitaba upravo su samo sljedbenici po svome nasljeđivanju toga, a ne po svome ubjeđenju. Mi ćemo vidjeti da nam Kur'an kaže, opisujući prave i iskrene vjernike: ellezine yu'minune bil gajbi, koji vjeruju u nevidljivo, čvrsto vjeruju, wa yuqimuna salate, i koji obavljaju kako treba namaz, wa mimma razaqnahum yunfiqun, i udjeljuju od onoga čime smo ih mi obskrbili, والذين يؤمنون بما انزل اليك, koji vjeruju ono što je objavljeno tebi, o Allahu poslaniče, وما انزل من قبلك, i ono što je objavljeno prije tebe od izvornih vjera, وبالآخرت هم يوقنون, i u ahiret, u sudnji dan, u budući svijet, oni su ubijeđeni. Ulaike ala hudem min rabbihim, to su oni koji su na uputi svoga gospodara. O ulajke humul muflihun. I to su oni koji su spašeni, koji su uspjeli, koji će postići ono što želi i biti sačuvani onoga čega se boji. Dakle, ne smije to vjerovanje biti iz nasljeđivanja, već mora biti iz ubjeđenja. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Ne znaju svoju knjigu osim samo priče i kazivanja, i oni samo nagađaju, oni samo pretpostavljaju, oni iznose svoja mišljenja i svoja shvatanja vjere, a vjera ne mora biti takva. I zato vidjet ćemo od karakterističnog svojstva islama, a posebno prvog izvora Kur'an i Kerima, vidjet ćemo da je jedna vrlo važna karakteristika upravo njegova jasnoća. Kur'an nije objavljen određenoj skupini ljudi. Kur'an nije dat naučnicima samo. Nije dat ovoj skupini ljudi i nikome više. Kur'an je dat svima koji žele da idu pravim putem. On je s jedne strane do krajnje granice lahak, jednostavan za shvaćanje i prihvaćanje, tako da ga mogu svi ljudi razumjeti. I visoki naučnici i stručnjaci i seljak na njivi. I tako ćemo vidjeti da onome neće biti težak niti dosadan za shvatanje, a drugome opet neće biti naporno da ga razumije. U tom je smislu Kur'an je, kao što kaže, وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ, mi smo olakšali Kur'an da bude opomenom. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ, i ima li onoga koji će pouku prihvatiti. Dakle, jedna lakoća i jasnoća kako bi vjera došla do svih ljudi. Dakle, vrlo je važno da vjera ljudi bude u stvari iz ubjeđenja, a ne iz nasljeđivanja pukoga. Mi, kada govorimo o adetima, govorimo i o tradiciji, o onome što su ljudi naslijedili od svojih predaka. Odnos islama u pogledu toga je kao njegov odnos u pogledu svega ostalog sa čime se susreće. Što znači, tradicija ili ono što su preci radili, radilo se to o prošloj generaciji samo ili u generacijama kroz stoljeća mnoga, ne ima to samo po sebi nikakav prioritet da bi imalo i moralo imati uticaja na vjeru da vjera to prihvati zbog toga samo što je to tradicija i zbog toga samo što su to radili nečiji preci. Već uputa, propisivanje vjere i ibadeta i rad po tome isključivo je vezano za stvoritelja Allaha dželle šanu. I ono što su radili preci nema nikakvog uticaja na to. Iako nam je drago i iako nas veseli kada vidimo da su naši preci se držali izvornog islama. Kada vidimo da su primjenjivali islam onako kako to zahtijeva pravi istinski islam iz njegovih izvora. Ali s druge strane, neće nam biti problem nikakav kada vidimo u tradiciji naših predaka da su radili, kada su radili neke poslove koji nisu u skladu sa islamom, da kažemo to je bila tradicija koju su radili naši preci, ali ona se suprotstavlja islamu i ne ima svoga osnova u našoj vjeri, i to samo što su oni radili i to što se zove tradicijom i to što su oni naši preci, nema nikakvog uticaja da mi to radimo i prihvatimo, a da odbacimo principe islama. Dakle, principi islama treba da su na prvome mjestu i uvijek iznad i adeta, iznad tradicije, a u slučaju kada se adeti i tradicije poklapaju sa izvornim islamom, to nam je sasvim drago i to nas čini veselim da su i naši preci radili po principima naše vjere. Bismillahirrahmanirrahim. Adet, dakle, vidjeli smo da je ono što ljudi su uobičajili, što su ljudi uobičajili raditi i što su naslijedili od svojih predaka. Svakako da islam u svojim propisima vezanim za akidu i vjerovanje, u propisima vezanim za fik i djelovanje, u odnosima prema uzvišenom stvoritelju i prema čovjeka, čovjek i u odnosima čovjeka prema drugim, prema stvorenjima, vidjet ćemo da islam nekada na poseban, a nekada na uopšten način ukazuje i određuje sve propise i relacije i sve vrste djelovanja koje čovjek čini. U ovom odnosu, kada imamo neki adet i nešto od tradicije naših predaka, naš stav će u stvari biti stav islama, kao što smo vidjeli u pogledu ubudijeta i pokornosti uzvišenom Allahu dželle šanuhu i ibadeta, vidjet ćemo da će naš stav u stvari biti stav islama. I ne smije nam se nikada desiti zapravo da mi odvajamo vjeru i naše vjerovanje od drugih naših poslova. Vjera o svemu islam daje svoj sud. Radilo se za nas o nekim sitnim stvarima ili o najkrupnijim, o svemu islam svoj sud ima. To jeste uzvišeni naš stvoritelj. Ista je situacija i sa tradicijom i adetima. Dakle, u slučaju kada imamo nešto od naše tradicije, postavljamo pitanje da li to što su radili naši preci ima svoje osnove u islamu. Da li je to dozvoljeno? Smije li se raditi? I tako dalje. U tom je slučaju, ako dobijemo pozitivan odgovor, nema smetnje da ga i mi činimo. A ako bi odgovor bio negativan, to jeste ako bi nam se reklo svakako sa dokazom iz Kur'ana ili iz sunneta praksi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam od relevantne uleme alima koji potkrepljuju svoj govor ovim čvrstim i čistim dokazima, u tome slučaju ako nam se kaže da to nema svoje osnove i da se to ne smije raditi i da je suprotno propisima ove naše vjere, onda ćemo to ostaviti i dužni smo ostaviti, makar se radilo i o tradiciji i onome što su radili naši preci. I drugo jedno vrlo važno pitanje u ovom kontekstu jeste pitanje nijeta. Kada vršimo neki ibadet, neku pokornost uzvišenom Allahu dželle šanu, isključivo i na prvom mjestu treba da je činimo u ime našeg uzvišenog stvoritelja, želeći njegovo zadovoljstvo i naklonost, želeći njemu udovoljiti i njemu se isključivo približiti, ne želeći time da nas ljudi hvale i da time dobijemo neko od ovo svjetskih priznanja dunjalučkih. U tome je smislu, čovjek kada radi neko djelo koje su i naši preci radili, dakle od tradicije možemo reći, ali ono vezano za ibadet, u tom je smislu, mi ga ne radimo zbog toga što su to naši preci radili, već zbog toga što je to vjerom propisano. Jer u ibadetima je vrlo važan nijet, je vrlo važna namjera zbog čega čovjek nešto radi. Da li to radi oponažajući samo svoje pretke i ništa više, ili to radi isključivo u ime Allaha dželle šanu, a drago mu je ako se to poklopi sa radom svojih predaka. Dakle, u tom je smislu vrlo je važan nijet. Čak ako je djelo najbolje i ispravno, ali je čovjek to djelo radio samo zbog toga što je njegov dedo ili nana su to radili djelo, u tom je slučaju neće imati sevaba za to. Iako je ono kao djelo u redu, ispravno, nadamo se izvršeno, ali na primjer, ide na hađ zato što je njegova nana to radila. I on prihvata da je to ibadet. Ali želi da i on to radi oponašajući svoju nanu i ne osjećajući principe toga ibadeta i nijet ne imajući taj ibadeta. U tom slučaju mu se to ne računa ibadetom. Već u tom je slučaju je puko slijeđenje predaka i tradicije, a ne u stvari pokornost uzvišenom Allahu dželešanu. Dakle, i nijet je vrlo važan kod činjenja nečega od tradicije. Dakle, da nam je na prvom mjestu i isključivo u cilju zadovoljstvo uzvišenog Allaha dželešanu i približavanje njemu, a ne smeta to što nam je drago da su i naši preci to radili. U slučaju da se tradicija suprotstavi vjeri, vjerskim principima i propisima, vjera tu ne može, vjera tu ne daje mogućnost da se tradiciji popušta na neki način. Već tradicija je dužna da se pokori vjeri. U tom je smislu uzvišen je Allah kritikuje one koji pretpostavljaju tradiciju svojih predaka vjerovanju, kritikuje ih i kaže u kuranskom ajetu koji je objavljen posebnim povodom, ali al-ibratu bi'umumi lafzi la bihususi sebeb, pouka se uzima o tome, o tematici o kojoj se govori, pouka se uzima iz opšteg karaktera kuranskih riječi, a ne iz posebnosti uzroka zbog koga je objavljen. Kuranski ajet kaže: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Kada im se kaže slijedite ono što je Allah objavio, oni odgovaraju: ne, mi slijedimo ono na čemu smo zatekli naše pretke. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Zar će ih slijediti i tada ako njihovi preci nisu imali razuma ili nisu bili na pravome putu. Dakle, da smo išli principom stare tradicije i nasljedstva u vjerovanju i radu, mi kao muslimani bili bismo i dan danas bogumili. Bili bismo patareni, bili bismo, dakle, neke druge vjere, a ne ovoga na čemu smo danas kao muslimani. Dakle, to je jedan princip. I drugi princip, ako se vjera uzima po nasljedstvu, to znači da nemuslima nikada neće moći primiti islam, jer je princip nasljedstva. A to nije istina. Već svi ljudi su dužni da prihvate istinu bez obzira u kojoj se naciji, o kom vremenu i o kome mjestu radilo. Dakle, ne radi se o tome šta se naslijedilo od predaka, već se radi o tome da čovječanstvo bude pokorno svome uzvišenom stvoritelju, radeći po njegovim savršenim i uzvišenim principima i pravilima. Isto ćemo naći i kod mnogih Allahovih poslanika koji su pozivali svoje narode u pravo, iskreno, istinsko vjerovanje i rad po njemu, koji su pozivali svoje narode u obožavanje uzvišenog Allaha. Naći ćemo da su iste riječi govorili. Ibrahimu a.s. su rekli: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Odgovoriše mu: ne, već smo mi zatekli naše pretke da tako čine i rade. Dakle, pitanje slijeđenja isključivo tradicije, ostavljajući po strani vjeru, ili prihvatanje i vjere i tradicije, ali kada dođu u suprotnost, onda se prihvata tradicija, to, dakle, ne smije se prihvatiti kao princip rada i djelovanja. Ono što je vrlo važno da se u ovome momentu istakne jeste da je cilj našeg života na ovome svijetu ibadet, pokornost našem stvoritelju i stvoritelju svih ljudi i svega što postoji uzvišenom Allahu Đelešanu. To nam kaže uzvišeni u suretu Al-Bayyinah, gdje kaže: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. I nije im ništa drugo naređeno osim da ibadet čine Allahu, to jeste da mu budu pokorni od prvih do posljednjih. Ne da oni svoju vjeru sebi prilagođavaju, već da se oni prilagode svojoj vjeri. I to kako da mu ibadet čine, kako da mu budu pokorni, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, iskreno mu ispovjedajući vjeru, to jeste ono što je on propisao, hunefae, udaljeni od svega onoga što je neispravno, vojukimu salate, obavljajući namaz, ono što im je propisano od ibadeta, vojutu zekate, i davajući zekat, vodalike dinul qajime, i to je ispravna i jedina vjera. Ostaje nam još ukratko da objasnimo dva principa, a to je pitanje adeta i ibadeta. U šerijatskom pogledu ibadeti kod njih isključivo pitamo za dokaz da li se nešto smije uraditi, jer u ibadetima ništa čovjek ne smije uraditi dok nema dozvolu za to. Dočim u adetima, u onome što ljudi načelno rade, jedu određenu hranu i tako dalje, oblače određenu odjeću i tako dalje. U tome je osnova je da je to načelno dozvoljeno ako nije zabranjeno. To jeste, ljudima je pružena mogućnost u svojim ovosvjetskim poslovima da rade ono što na čemu su bili, ono što su uobičajili da radi, ako to nema u osnovi neke zabrane u islamu. S tim što treba pojasniti da oni opšti poslovi vezani za hranu, za odjevanje i tako dalje, međusobno posjećivanje, i zato ćemo naći opšti dokaz u šerijatu, u Allahovom zakonu. Ali nije potrebno da tražimo posebno dokaz za dozvolu jedenja jabuka, krušaka, banana i tako dalje, zato što nam je to u osnovi dozvoljeno i nema u sebi zabrane. Dakle, وَسَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, i počinio vam je sve ono što je na nebesima i na zemlji, sve od toga. Dakle, to vam je na usluzi da jedete, da pijete i sve to dozvoljeno. Osim onih malih stvari koje su u pogledu onih koje su zabranjene, o koje su dozvoljene, mnoge neznatne. Dakle, vrlo je malo toga što je zabranjeno u ovim našim opštim poslovima. Ali u vjerovanju i u vjeri, u vjerskim propisima, isključivo pitamo šta je dokaz da ja to smijem raditi. Dok u hrani, jelu, piću i tako dalje, pitamo ima li dokaz da je to zabranjeno, jer je u osnovi to dozvoljeno. Dakle, za vjerska pitanja pitamo je li dozvoljeno, a za ova uobičajena pitanja pitamo je li zabranjeno. I zato ćemo vidjeti u pogledu mnogih praznika koje su ljudi uspostavili od sebe, koji nemaju svoje osnove u vjeri, vidjet ćemo da su oni zabranjeni. Dakle, da nisu u osnovi vjerom dozvoljeni. I drugo vrlo važno pitanje, koja je to praktična korist od pokornosti uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Praktična korist je što čovjek zadobija Allahovo zadovoljstvo time što izvršava njegove propise, garantovan mu je uspjeh i dobiva zadovoljstvo duše koje ne može kupiti niti dobiti bilo kakvim materijalnim niti drugim sredstvima. Isto tako, čineći pokornost uzvišenom stvoritelju, čovjek dobiva jednu snagu, dobiva pouzdanje u životu na ovome svijetu i zna kuda ide, dobiva biva ustrajan, biva strpljiv, saburli u teškim časovima vezanim za neimaštinu, ratove, vezanim za mnoga iskušenja kroz koja čovjek prolazi. Dakle, to je jedan put kojim iskreni vjernici prolaze na svome putu do dženneta, do zadovoljstva uzvišenog Allaha dželle šanuhu. A svakako na ahiretu korist od ibadeta Allahu dželle šanuhu je višestruka, što će biti siguran na danu velikog ispita i iskušenja, što će biti siguran od Allahove kazne i džehennema, što će mu biti obezbijeđen džennet, i to po stepenima, po onome kako je čovjek na ovome svijetu radio i zaradio. A svakako da zadovoljstvo uzvišenog Allaha od svega toga je veće, wa ridwanum minallahi ekbar, zasigurno je zadovoljstvo uzvišenog stvoritelja Allaha dželle šanuhu najveće. Dakle, ovim ibadetom čovjek i na ovome i na budućem svijetu postiže ono što zaista sam svojim razmišljanjem, svojim nekakvim trudom, nastojanjem da dođe do uspjeha i da se sačuva onoga čega se boji, ne bi nikada mogao doći. Dakle, u tome slučaju ibadet uzvišenom Allahu dželle šanuhu na prvom je mjestu i čovjek treba zaista po tome u cjelokupnom svome životu da postupa. Jazakumullah khairal jaza. Dragi poštovani slušaoci i slušateljke, bio je to naš i vaš gost Hafiz, magistar tefsira Muhammed Fadil Porča. Molim Allaha Đelešanu da ga nagradi najboljom nagradom, da mu podari svako dobro i svaki hajr, da proširi njegove vidike i horizonte i da se inša Allah i ta'ala u budućnosti okoristimo i mi o